دویم رکو اووم نمبر سمه پارا سوره یوسف لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین اذ قالوا ليوسف و اخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین. سورة یوسف کے تسلی و حضرت تا حالو کا کار یوسف پیغمبر آستا حال فشان دا حالت دا یوسف علیہ السلام دے سنگ یوسف علیہ السلام تکالی برداشت کریو آغا تکالی بپتا باندے رازی مخ کے رکو کے مختصر وے یا بیز سبا تفسیر کو من شاء اللہ پرون ما کرے ہو لقد كان في يوسف واخوتي تاكيشتا پبارد يوسف عليه السلام او دغونو داغه کې آیات النخ آیات النخ لساد لایل د پاد ته پوس کوونکو ته پوس خلکو کاو چې دا حضرت يوسف عليه السلام خپل پلار ته ول خوګو نور بچی مو خدای او وتګرانو دا او ته زکګرانو چې پیغمبرو دا او ته زکګرانو چې دیندارو او دیندار بچی پلار ته ګران نن سبا خو پلار ته هغه بچی ګرانی چې پیسې ول غټي خنو کړیو لکه یا او ته ګرانی نه دیندار انسان چې هغه دیندار بچی سره مینه کوي چا کی دینداری وي آی کی قران یاد ول وی اغه سره مینه کوي دا ار یو شی په فرق ساتل پکار دي زموږه ما چې کم د چا بچی دي او دیندار دي قران خوان دي دا غټیر فرق کوي په نسبت دا غ نورو چا غ بی دین دي بی دین نه خو دین ته شوق نه وي شوق مې نشته قران ته شوق مې نشته مونږ ته دا غ سره دور مینه مکوا کم مینه چې دا اغه بچی سره کې چا غ دینداري او قران خوان ای هغه به نورم بینه دا لاد دین سره کوي اذ قالوا ليوسف یاد کچوی دے خامخا یوسف علیہ السلام او اخوه ورور دا احب الى ابینا ډیر خوخ دے زمنګ پلار د من ناز منګنا اے منګتا امنګو ته ګران نیو او یوسف ته ډیر ګران دے ونحنو عصب او منګل اوسم باز بچی وې یاره ما سره پلاج مین نه کې دی نور سره کې تا سره زکه نه کې چې ته بی دی نه تا سره زکه نه کې چې ته دین پلار باندې نه دی اغه بچی سره چې مینه کوي کم کار کم صفاتونه چې پاغه بچی کې دی اغه ځان کې پیدا کا تا سره به الله مینه کوي تا سره به مخلوق مینه کوي تا سره به پلار خود به خود مینه کوي ونحنو عصبه منګ یو ټولګي یو من ډیر یو دی یو دی ان ابانا فی ظلال مبین بشکا پلار زمن خامخا پسکه دی گمراهی کړي کنه نه نه دا څه ونه وي بېشکه پلار زمنګ پاغه مینا خاره کې دی زمنګ د دې رور سره زمنګ د دې رور سره ډېر مینا کوي او موږ سره مینا نه کوي موږ هم بچیو وګوره کله بچي ها مور ته دا کوي کله رور ته وي یوه زما پلار ما سره مینا نه کوي ستا پلار بس تا سره مینا کوي چې ته دا بل بچی په شان ته نه ان ابانا نن سبا دا مسله ډېر زیاتې دي ان ابانا هارون وای ما سره مینه نه کوي او بل سره مینه کوي ته دا غوندې ځان جوړ کا تاسو به څنګه بیا مینه کوي ان ابانا لفی ظلال مبین بشک پلار زمون خامخا پاغ مینه ښکارا کړي ښکارا مینه کوي هغه سره موږ له یو شین را کوي او غل اور کوي اوقتلو یوسف و یوسف علی السلام اے لندا دا چې وی وجنی چې کم بچی سره زمنګ پلار مینه کوي هغه د مخ نه لری کوي ورکوې کوي نو بیا به دا سره مینه زمنګ په زیبان موږ سره به مینه کوي اوقتلو یوسف اول د یوسف علی السلام وا اوتر او اترحوه یو د وجنی مې رور خوم دی کنه ولی وجنی یو دا چې خوش دی کې گزار کې کوي کې او اترحو یو غردوی دلال آردن یو زمکی تا یخلو لکم ار یو بو چه دا ماتوی چه کم بدا ملی نا حدا هر اغا چا دا پارهی چه اغا سوک پا دید دن باندی نی جنو پخبل اغا زان پی جنی یخلو لکم و جوابی کم خالی بشی تا سوتا دا شیخ سیمانا ازگار بشی تا سوتا مخدب لار تا سو په داغه وخت کې په پلار تاسو سره مینه کوي دا بل سره به مینه نه کوي وتكونو من بعده قوما صالحين او شی به تاسو په دینا قوم نیکان قوم نیکان بشي چرور وجنی نیکان کی که بدان کیږي بدان کی یو د تاسو په نیکان شي نشي به تاسو پس د دینه د پلار په نظر کې بهتر ا بهتر خو بل دي شي کنه بیا به تاسو سره مینه کوي وګوره بهتر به چې قران ډیر ذکر دلته مو وي یوسف سره مینه د پلار کې چې دیندار و حضرت داوود علی السلام د یوسف علی السلام صد داوود علی السلام د سلیمان علی السلام سره ولی مینه کوي چې پیغمبرو دیندار و وارث سلیمان داوود داغه نومې واس نور خیم بلا بچو د نور نمونه نه دی غستي هغه بچي په ترقې کا هغه بچي مخه مخه تکوا چې هغه دیندار وي قال نو یو ينکر دینا لا تقتلوا یوه سبا خو چې بندل پلاسک دی وې دا بچي مې دی مړه په دوسری قال نو یو ينکر دینا لا تقتلوا یوسف ما ته هغه بچي ګرالي چې کوم دیندار وي هغه شاګر چې هغه دیندار وي لا تقتلوا یوسف موجن یوسف چا کار کوي درسونه کوي بیاونه کوي لا تقتلوا یوسف موجن یوسف علیہ السلام القو فی غیابت الجب او غرزو یا غلرا پاغ بندار کوئی کی جیاب جب آغا کوئی تاوی چاغ بندار ہوئی اول تی خلق اوبرو باسی بیاغی تا دنور زین اوبرا شون آغا بندار شی آغا بیا خون کئی دا خون کئی بیا کنا دیده دسخاو دن آلو دی یوزی بل دی اوبرا شون آغا بندار شی نو بیا او ته خلک ګند گزار کی گزار کی ناغې نه خلک ها هغه ګند هغه کوی ډکشي یل تکه ته بازو سیاره وا بخلی دې لرا باز مسافر قافله به تیریږي نو هغه بر واخلی ان تکو ان کنتم که شریه تاسو فایلین کوم کې دې کار کتا سپلار خوشاله ول غالي نو دا کارو کوي قالو نو دې زمنګ پلار او چل بو کو د پلار سره سبا خو مونږه سم نو وایو دینداری خو مونږه سم نکو د دې کم روسه زمنګ مینه دا هم تللو کړو په ټول بيدین شو قالو نو وی دې زمنګ پلاړه مالک سری تعالی لا تمنا لا یوسف چې ته امین نګر دې مونږ لرا په یوسف علی السلام امانتدار نګر دې مونږ لرا زمنګ ورور دې او بشک مونږه دل ریل ناسحون دسنه د خیر خواو نا مونږ بده د خیر خوایو زمنګ ورور دې ارسله اولی گدن را مانا من سره غدن سبا یا تا سکه باو کی میوه باو خوری و یل عب اولو بی باو کی دا سی مستی مستی باو کده توار رز دا چوٹی دا من سبا من دی ترلیو گی پوش کورگی مورگی با جوڑی کی یوزی بل دیکھنا کوٹی با جوڑی کی سب باو کی یو خاتی خواب بلال شی وا کرکن بیری بو اخری می روتا بلال شو جلبی جلسی اغا علاقو می روتا چکر مکر بو تو و اینا لہو لحافظون او منگئی دلرا دساتن کنا منگ با دے ساتو قالا نوی یاقوب علی اسلامنی لا یحزننی بی اخو بی یادو چیز ما بچے با اللہ بہتر کئی بی شک ازا چی ما غم جنکی ما لردہ ان تذهبوا بي چې بو بځي تاسو زما دا بچي يوسف وا اخا فوز يريګم اي او كله زيبو چوب خري درا شر مخه وانتم ان هو غافلون او تاسو بده نه نا خبره تاسو بده نه نا خبره او دي به شر مخه نو خري قالو نو ويل ان اكله زيبو کو خور درا شر مخه نه هنو اوس به مونږ به یو ټولګي يو منګ با پدا وکي تاوانيانو نا دیبه زمنګ له څنګه شرم خوري منګ به یولس کسال لس جو دیبه زمنګ له شرم خوري او کنا شرم خان خو تاسو یې تاسو به خوري مقصد داري فلما ذهبوا به ار کلا چدی بوت یوسف علی السلام او اجمعوا او اتفاق یو کو اخپل ملګری شرم خان وګرځي اخپل رونا قورانه خلق شرم خان وګرځي نه به داغه شرم خان نه بزان بچکه نو شرم خان خودی دی دا د کور شرم خان ډیر خطرناکی ګوره ها دا سړی خوري وا اجمعوا او اتفاقوا ان يجعلوا شو ګرځي د اغل رافي غيابت الجب پاپټ بندار کوي کی واه نه الیه ګوره سورته یوسف دیخه یوسف علی السلام داستان درونو نه مونږ ته بیان قرآن ار یو شی قرآن مونږ ته بیان کړي دي مونږ ته پټاګه کړي دي خو مونږ په یقین نه کو اکثر گزار خلک د چاره خوري د خپل نه خوري پوښه واو حینا الیه او ما وحی وکلاغتا نو اهلا ما شمو حکم میکره او لکه میچوری واغتا دا لطو نبی انهم بی امریم چخامغا پویا بکو دی لرا پکار دادی چه دادی ای یوسف علیہ السلام دی بتا سردہ کارو نکئی وهم لا یشعرون او دی بن پوی لفظ ترجمه